بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني تريكم مزوى جماد الآخرة mwaka 1442 katika darasa ya Manzumatu Lamia ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي rahimahullahu ta'ala. Tuendelea kusoma sharh ya Sheikh rahimahullah katika ubeti wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi a'malun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Qala Sheikh Zaid al-Madkhali rahimahullah: ومن الأدلة الدالة على عذاب القبر ونعيمه، وأن قرين المرء في قبره هو عمله، كتك أدلة نهاب أقصدية كتك سنة يكون عذاب القبر أو نعيم القبر نحق نكو أمجا atakuwa na amali zake ndani ya kaburi lake. Ikiwa amali ndio mwenzake anayekaa naye katika kaburi, mayadi ataja orodha ya hadithi. Hadithi ya kwanza: ma jaa an Aisha radhiyallahu anha anna yahudiyatan kanat takhdumuha فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئا من المعروف إلا قالت له لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت رضي الله عنها: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. من زعم ذلك؟ قالت: هذه اليهودية، لا أصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: القبر قطع كقطع الليل المظلم، القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم، بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وقد تقدم ذكره قريبا، ولأجل ذلك لا نشرحه. وقد ثبت أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة. هي حديث لو بيتو سيليزي كسابو تاري لشي صومة مي صومة تكسابو أمي تاجة، لكن حديث هي يذي ليفو تميليزي كتكيكاو كده شبيت مكمبوك فزور أكون هاجي أكوت زمده sababu mbele kuna hadithi ndefu zaidi inahitaji maelezo na hii tushasoma tayari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yatba'u almayta thalathatun. Maiti anapokwenda kuzikwa hufuatwa na vitu vitatu. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. vitu viwili vitarudi atabakia na kitu kimoja peke yake kaburini. يتبعه اهله وماله وعمله. vitu vitatu vitamfuata: jamaa zake na mali yake. Na hii ikiwa na mali, kama kwa mfano ana gari, aweza tumia lile gari lake katika watu kwenda kumzika. Au zamani kama ana kipando chake, ni punda ni farasi, jamaa zake watapanda wale wale wanyama wake waende kumzika. Wa amaluhu, na amali yake aliyofanya ulimwenguni, iwe ni khairi iwe ni shari, tamfuata. فيرجع اهله وماله, jamaa zake watarudi nyumbani na mali yake itarudi. ويبقى عمله, kitakachobakia ni amali. Na hii ni dalili ya kuwa mtu kaburini atakuwa na amali yake, ndio itakayobakia peke yake na yeye. Kwa ikiwa atatengeneza amali zake hapa duniani, basi ataishi katika maisha mazuri sana katika kabri. Sio kila anayekufa ukadhania kufa kwake ni shari, bali katika dua aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yule anayeona kuwa ahitaji kutamani mauti, allahumma ahyini idha kanat alhaya khairan li وتوفني اذا كان الموت خيرا لي. وين لك موت خير كنت كلكم كعيش في هذا العالم. نمتوم صلى الله عليه وسلم اكتاجا كوسو كيفو كو اكون مستريح ومستراح منه. مستريح بمعنى كنا watu hufa ikawa ndio starehe kwao. Sababu baada ya hapo ni naim katika kaburi lake, astarehe. Na kuna wale ambao kifo ndio kuanza majanga yake na matatizo makubwa yatakayomkabili na mambo mazito, yote ni kwa sababu ya amali. Kila mmoja aangalie ajenga vipi kaburi lake, na hili ni jambo ambalo wengi katika watu katika ghafla nalo. Wengi sana mtu aishi katika ulimwengu kama hataondoka, lakini amali yako ndio itakayobaki na wewe kaburini, wala si chochote katika kile unachokimbilia katika hii dunia. Amaluk, amali yako ndio itabaki na wewe kaburini. Na kuna hadithi ambayo ina mawaidha mazito sana, معروف عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. تلتوك أبو مجنم تنسلم كتك جنازة أبو نموجة كتك أنصار ألفريك. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد, يعني لسه بعد kifika pale bado kaburi haijamalizwa kuchimbwa. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayr radiyallahu anhum ardhahum. Na hii ndio sunna, ikiwa watu wamefika kabla ya kaburi kuwa tayari wakaa pale, lakini si juu ya makaburi, wakaa chini. Na hii si kila wakati Mtume sana alikuwa akitoa mawaidha hapo, alikuwa subiri. Ama ikiwa maiti tayari ishachimbiwa kaburi, basi watu wazika waende. Haikuwa ada ya Mtume sana kila akienda kuzikani atoa mawaidha, la, ahyana. Masahaba wasema tukakaa tumemzunguka Mtume sallam kaanna ala ruusina at-tayr, kana kwamba juu ya vichwa vyetu kuna ndege. Na bila shaka aliye na ndege katika kichwa cha juu ya kichwa chake, ikiwa hataki yule ndege aruke, atafanya nini? Atatulia kama gogo ili yule ndege asiruke, abakie pale juu. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba katika kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu almusta'an. Akhlaq na adab katika majalis ya ilmu siku hizi ni jambo ambalo limeadimika sana. Mtu umuona amekaa katika kikao cha ilmu, la adab wala akhlaq wala, kana kwamba talab alilm si ibada, bal hiya ibada min ajall alibadat. Talab alilm juzi niliwatajia ni ibada miongoni mwa ibada tukufu. Wewe kuja katika kikao cha ilmu kama pale bila daftari na kalamu, tayari ni suul adab, ni suul adab na majlis ya ilmu. Ni mangapi katika atakayozungumzwa katika kikao cha ilmu ambayo yatakupita wewe umekaa sabahlalan umwangalia tu na mudarrisi. Ya ikhwani, talab alilm ibada, kutafuta ilmu ni ibada. Kama vile katika swala mtu hujitayarisha akatawadha akaja makini akakaa na utulivu akasubiri swala yake akaswali, kadhalika talab alilm yatakikana talab alilm ajiandae, na akifika namna ya kukaa katika vikao vya ilmu. Hivi ndio masahaba walikuwa wakikaa. Qala wa fi yadihi udun yankutu bihi al-ard. Mtume sallam alikuwa na kigongo kwenye mkono wake apiga nacho polepole katika ardhi. Farafa ra'sahu, akanyanyua kichwa chake. Sahaba kimya. فقال استعيذ بالله من عذاب القبر, استعيذ بالله من عذاب القبر, استعيذ بالله من عذاب القبر, مرتين أو ثلاثة. ثم قال كشمتم سلم كسيما, إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة, من جاكي و katika hali ya kuifariki dunia, kuiwacha dunia na kuelekea akhira, nazala ilayhi malaikatun minas sama, humshukia malaika kutoka mbinguni. Na hili jambo kila mu'min litampata, kama vile hali nyingine atakayoeleza Mtume sallama, kila mtu muovu litampata. Kwa malaika watashuka kutoka mbinguni, biyudhul wujuh kaanna wujuhahum shams, nyuso zao nyeupe kana kwamba nyuso zao ni jua, namna zinavyong'ara. Ma'ahum kafanun min akfani aljannati wa hanutun min hanuti aljanna, kafan, wamebeba sanda katika sanda za peponi, vitambara vya peponi. حتى يجلسوا منه مد البصر, وتكا وهو ambaye yuko katika hali ya kutolewa roho yake upeo au umbali wa mwisho anapofika macho yake, wamekaa kando ya waona. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه, kisha atakuja malaku maut atakaa juu ya kichwa chake, upande wa kichwa chake. Fayaqulu, kisha atasema, ayatuha an-nafsu al-mutma'inna, aizungumzia nafsi ya mu'min iliyotulizana na utulivu, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, toka uende kwenye maghfira ya Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fi as-siqa, ile roho itatoka taratibu, kama ninavyoshuka tone katika mdomo wa kile chombo kinachotiliwa maji, machupa hii, tone linavyotoka taratibu atoka. Fayakhudhuha malakul mauta, taichukua ile roho. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. ولملائكة وليوبيبا ساندا زا بيبوني أكشيشيكا إلى روح ملك الموت هواتا مواتشا كوباكينايو حتى وببسي وماتشو وتيشكو حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت. شكوا وتيويكا إلى روح كتكا إلى كفن ساندا كيلكي تنبارا جكتوا بيبوني تيبيبا. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض. كشا إتيني هروف نزوري سانا نهيل جامبو متوز، لكن مبونا سيسي أتويهيسي إلي هروف إكي يوم موابو تجيو أنو كفيبي روياكو سبيري وفي إكي يوم مما تجيو لا تستعجل sifanyi haraka ukaanza kuzungumza maneno ya kejeli kwa sunna ya Mtume sallam. Sifanyi haraka. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi, wale wanaozungumza kwa kejeli na wanaofanya mambo kinyume na Allah alivyoamrisha, mara nyingi waambia fatamatta'u fasawfa ta'lamun, endeleeni tu mtakuja kujua. Lakini wakati wa kujua kwake hautawafaa chochote, sababu itakuwa mmechelewa sana kujua. Kwa hivyo itahinikizwa harufu nzuri zaidi ya miski yoyote iliyoko katika hii ardhi. Harufu ya misk, wajua ambao washaihisi harufu ya misk. Kuna wengine wanasema tununua misk za bei gani? Chupa moja ile ndogo. Ha? 200 Ayo maji ya changanywa na miski. Nijua tu. Mauzio shilingi 200 hapo mbona hamjaiona harufu ya miski. Miski kile kichupa kidogo hivi. Bei yake iko juu sana. Ghali sana. Nenda katika maduka yanauza uturi kikweli. Kaulize miski ya uso bei gani? Pengine upate ndio ghali kuliko kila aina ya manukato katika hiyo duka, pengine ndio ghali. Lakini najua huwa muuzio anamwambia hii miski yule ni mfano. Mfano kwa mbali ya miski, si miski ile. Kwa hivyo hapa ikitumia neno misk yajulikana kuwa ni harufu nzuri sana ya ajabu. Kwa hivyo ile roho itakuwa yanukia harufu nzuri kuliko miski bora yoyote katika ulimwengu. Fayasaduna biha, watapanda na ile roho juu. Fala yamuruna biha ala mala'in min almalaikati illa qalu, hawatapita katika kundi la malaika isipokuwa wale malaika watasema ma hadhihi rihu tayyiba, nini hii harufu nzuri namna hii. Fayaquluna fulan ibn fulan, huyu ni fulan kijana wa fulani. Bi ahsani asmaihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya, watamuita kwa majina mazuri kabisa walikuwa akiitwa nayo hapa duniani. Hatta yantahu bihi ila samai dunya, mpaka watafika katika mbingu hii ya dunia tunayoiona iko juu. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu, wataomba wafunguliwe atafunguliwa. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها, وتيسندكيزا katika kila mbingu wale malaika waliokupali mpaka kwenye mbingu inayofuata. Hatta yuntaha biha ila samaa as-sabi'a, mpaka ifike mbingu ya saba. فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين, andikeni kitabu cha mja wangu katika iliyin. Wa aiduhu ila al-ardh, kisha mrejesheni katika ardhi. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. كوني حقيقة ميمي نموومبا كتوكمانا نهيو أرضي نهابو نديبو النواهيد انتوارجيشا نديبو انتكابو وطوى مرنينجين هاب. قال فتعاد روحهم روح سيارجيشو فيأتيه ملكان فيجلسانه. لكن كوريجيا كو روح سيارجيشو مرأيبيني سيكما فيري أليبيكوا هابا دنياني kwa barzakh. Hakuna anayejua namna inavyokuwa roho na kiwiliwili katika hali hii isipokuwa yule ambaye tayari yuko pale ashapatwa na ile jambo, na kwa sasa hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nikishampata mje ndio atafahamu, oh, kumbe roho ya hivi. Allahu a'lam namna gani huwa ile roho katika kiwiliwili kwa mara ya pili inaporejeshwa kaburini. Watamjilia malaika wawili, fayujilisani, kisha watamkitisha. Hapa pia leza kuja swali, aketi vipi na pale tumemwekea ubao, tukamwaga na mchanga mzito juu, na amelala, ile nafasi kweli ya tosha? Mambo ya akhira hayapimi kwa kichwa chako na changu, ndugu yangu. Mambo ya akhira na mambo ya ghaib hayapimwi kwa kichwa changu wala kichwa chako. Ukipima hivyo kuna mengi sana yatakutatiza. Wewe wachana na hilo. Hilo ni kubwa kwako na kwangu. Hii roho ambayo sasa hivi tuizungumzia hapa. Hii roho ambayo sasa hivi tuizungumzia sasa. Ondoa. Nani ambaye yajua hii roho nini? Nani anayejua roho nini? Sahihi. Nani anayesumbua na simu yake ichukue? Kwa hao malaika wawili watamketisha. Na hili ni jambo amezungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tuamini kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa watamketisha mtu. Fayaqulani lahu man rabbuk? Kisha watamwambia ni nani mola wako mlezi? Fayakulu rabbi Allah. Allah atampa thabata, tajibu rabbi Allah. Fayakulani lahu wa ma dinuka? Dini yako ni ipi? Fayakulu dini ya Islam. Fayakulani lahu ma hadha rajulu ladhi bu'itha fikum? Ni nani huyu bwana aliyetumilizwa kwenu nyinyi? Fayakulu huwa rasulullah, ni mtume wa Allah. Fayakulani lahu ma ilmuka? Yani ujuzi wako ni upi? Kwa lipi umekuwa na ilmu ya kujua hayo? Kala qara'tu kitab Allahi ta'ala faamantu bihi wa sadaqtu. Nilisoma kitabu cha Allah nikakiamini kakisadiki. Fayunadi munadi minas sama, atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, an sadaqa abdi, amesema kweli mja wangu. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. متندكييني katika tandiko la pepo na mumvishe katika vazi la peponi na mfungulieni mlango awe yuiona pepo. فياتيه من روحها وطيبها. بسم الله جعلنا منهم يا رب. لتمجديه الى harufu na upepo ulio na harufu nzuri sana upeponi. Wayufsahu lahu fi qabrihi madd al-basar, na atakunjuliwa katika kaburi lake upeo wa macho yake. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rih. Kisha atamjilia mtu uso wake mzuri apendeza, nguo zake nzuri, ana harufu nzuri. Na siku zote akija mtu sura yake ya ng'ara, nguo zake nzuri, anukia vizuri, mtu yote yupenda kukaa na mtu kama huyo. Kinyume na kujilia mtu kwa mfano anuka jasho hivi kikaa nawe, hakuna nafsi yapenda kukaa na harufu ambayo haifurahishi. Ukikaa wasikia harufu, usishangae ukiona watu kimbia kimbia bujini, usi vizuri, uko sawa wewe? fanya mina nini, mbona watu kimbia uko sawa, iangalie labda kuna riha mzito yatoka kutoka kwako ya udhi, ndio watu kukimbia. Sababu watu wapenda kukaa na mtu ambaye ana harufu, na ndio maana mtu msasa hubiba ilayya min dunyakum madha at-tib, mtu msalama alikuwa kutumia tib sana, tumia manukato sana. Waweza kumwona mtu ana matatizo kidogo tu akitembea hivi akirudi, la haula wala quwwata, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kukaa naye ni mtihani, na hasa ikiwa katika halqa za ilmu kama hivi, basi yankuja kukaa na wewe ataka kusoma kitabu chako, nani tafuta chako bwana, ukae kule tena waudhi watu bwana, wako watu wako namna hiyo, mtawaona. Fasawfa ta'lamun, subirini. Ukimwona mwenzako namna hiyo, mvute pembeni, wewe bwana, ifanye mpango. Kuna viwili, kuna deodorant ile yauzwa supermarket ile ghali kidogo, na kuna jiwe la shabu lile lauzwa shilingi 50, utumie mwaka mzima shilingi 50 tu, nenda kanunue. Kila siku kishaoga jipake, itaondoa hii, takata kabisa hii harufu. Ama sivyo, ukiona watu kukimbia usilaumu, sababu nafsi yapenda kukaa na mtu na harufu nzuri msafi. Mpaka kaburini yule mtu atakuja na uso wa kung'ara, sura nzuri, nguo nzuri, harufu yake nzuri. Tizama ataulizwa nini. Yule bwana anaelazwa pale mu'min, atakapomuona yule bwana atamfayakulu abshir billadhi yasurruk, akambashiria kile ambacho kitamfurahisha. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hapo ndiko kuntwa, sasa ni kunta. Hii ndiyo ile siku ambayo ulikuwa ukiahidiwa siku zote. Fayaqulu lahu, ila maiti sasa amwambia, man anta, na wewe kwani nani? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji bilkhair, uso wako ni uso wa mtu aliyekuja kwa khairi. Fayaqulu ana amaluka salih, na bwana amwambia, mimi ni zile amali zako njema ulizozifanya duniani. Falnuslih alamal ya ikhwani, amali zetu tuzitengeneze, ndio wamtengeneza mwenzako utakayekaa naye kaburini. Ana amaluka salih. Fayaqulu rabbi aqim as-saa, watu wakimbia kiyama tu, rabbi aqim as-saa, ya rabbi kisimamishe kiyama, rabbi aqim as-saa, amuomba Allah kiyama kisimame. Kwa nini? Hatta arji'a ila ahli wa mali, ili niregee kwa jamaa zangu na mali yangu. Pepo hii atamani kiyama kisimame, aingie sasa peponi. So na kuna riwaya tambiwa alalitu naumat al-arus au al-aris, usingizi wa yule aliyeoa, haamshwi isipokuwa na yule anayempenda zaidi, talala vizuri kabisa, usingizi mzuri kabisa, yapata harufu ya pepo, aiona pepo, yatanaham bihadhi almanadhir at-tayyibah, sallallahu min fadlihi. Qala wa inna al-'abda al-kafira idha kana fi inqita'in min ad-dunya, ndio pili sasa, wa iqbalin ila al-akhirah, sasa mji ambaye ni kafiri afariki dunia aelekea akhirah, ikiwa katika hali hiyo, nazala ilayhi min as-samaa malaa'ikatun sudul wujuh ma'ahum al-musuh. Tabari yule alikuwa ni kafani, huu ni vitambara vya watu wa motoni. Fayajlisuna minhu madda al-basar, kando kule madda al-basar khashini, kila alichokibeba chaumiza, si kama cotton na manini, kile kitambara kizuri. Thumma yaji'u malaku al-maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi, mambo yake malaku al-maut waje yokaa kichwani, asema ankufa vizuri kabisa, ana matata kafiri huyo, jamaa akwambia ankufa vizuri kabisa, hata kupiga kelele, kumbe pale kuna mengine endelea, watu hawaoni, hawajui kinachoendelea. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أيوه نفسي نبقى يقصدوا لي روحه مبوفو خبيثة توكا ولكي كتك هسير زاء الله سبحانه وتعالى غضاب زاء الله. قال: فتفرق في جسده. إلي روحه إتينيه كتك مليواك هيتاك كتوكا سأبو يجوه ينكوني عذاب. فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. Chuma kikiwa moto kisha kukawa kuna mfano wa pamba ile sufu wuli ile kisha kikaingizwa ndani yake namna kinavoshika pale ndani kwa sababu ile moto wake sio yeyuka shika sasa atakuwa yuvutwa ile roho yake kama vile kile chuma kinavovutwa kwa nguvu ili kitoke. Fayakhudhuha kisha atichukue ile roho. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. وكشيء طويل روحه طوال ملائكة وكقول وتمشكولي بالي بالي تيكوني ميجوه متوني. ويخرج منه كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. نهر فياك إتينكيزو مبوفو كليكو مزوغا أوتي ونونوكا كتكي أرض كنا مزوغا يوجو ونوكا بس هي نوكا زيدي. فيصعدون بها نوال ملائكة كوجة كتك حالي كما إلي سيكوا يتي ملائكة وكوفي إلي لا كسابو يووفو واكي ندو تكوجة كوكيكوا نيوسو نيوسي زهسيرا نكاما وانبيو ساسا يلي متو نمتو أخيري نانيني أنكوجة تكتانا بي وتكتانا كوا وصوا وابتبسامو سيو وكامبيو يلي مي في مكوبو نانيني ووانا ما شاء الله ووانا إيفو ها wenda na hasira sio pale mali namna hiyo basi waje kwa hasira kwa mtu kwa hivyo watapanda nayo ile roho. Fala yamruna biha ala mala'in min almalaika illa qalu ma hadhihi arruhu alkhabitha. Kipita na kundi la malaika si roho gani chafu namna hiyo yanuka. Fayaquluna fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi ad-dunya. Huyu ni fulani ibn kwa majina mabovu aliyokuwa kitwa duniani. Kama alikuwa na majina ya kupagaza pagaza ataitoka majina haya. Mabovu kabisa. Huyu ni fulani ibn fulani. Kama useme huyu ni George Bush. Hivyo. Huko iwenda tu. Huko juu. Itoka majina machafu kabisa mabovu. Hatta yuntaha biha ila samai dunia. Pelekwa mpaka afikishwe kwenye mbingu ya kwanza hii tunaoiona juu. Fayustaftahu fala yuftahu lahu. Wataomba kufunguliwe huko hafunguliwi. Thumma qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisha mtume sallam akasoma aya la tufattahu lahum abwabu samaa. Hawafunguliwi milango ya mbingu wala yadkhuluna aljanna wala hawataingia peponi katu حتى يلج الجمل في سم الخياط. مبكا نغاميا apite katika tundu ya sindano. Kweli haiwezekani. Maana yake haiwezekani. Hawaingii peponi. Fayaqulu Allah uktubu kitabahu fi sijjin fi al-ard as-sufla. Sijjin iko katika ardhi ya chini kabisa. Kitabu chake kiko huko. Fayutrahu ruhuhu tarhan ila roho yake itatupwa paka chini. سياتي يليتها تبلي أمبالي كوشيني. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. من يكم شركي شاء الله سبحانه فنواكني كما يولي لينقوك كتوكا بنقوني فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إما نيجي ومنيكوه أو أبيب ومبليك مهالي مبالي كبيس فبوفوكو فتعاد روحه في جسده. Roho yake tarejeshwa katika kiwiliwili chake. Itisali ya roho, mafungamano ya roho sasa si sawa sawa na alivyokuwa wapi duniani na mwili wake. Wayatihi malakani fayajlisanihi fayaqulani lahu. Malaika wawili watamjilia watamketisha kisha watamwambia من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري سجوي. فيقولان ما دينك؟ دنياكني. فيقول ها ها لا أدري سجوي. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو يبانا ليتمني زكون الناني وهم جوا. فيقول ها ها لا أدري سجوي. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي بسم وونغو وونغو فأفرشوه من النار تندكيني كتك تندكو لموتو وافتحوا له بابا إلى النار نمفنغولي ملانغو يموتو أو ملانغو كتك ملانغو يموتو فيأتيه من حرها وسمومها ولو يوتو لموتو نو بيبو موتو تكو مجدية كتك كبري لكي ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه نعوذ بالله كيش كبري لكي لتذكي ولتبانو مبكا مبابو زاكي زتبشانا ونجوا ما نكبشانا مبابو يعني هزي زتنجي أجو يهزي نمنا تكفو فيني سيكوش كان أبا زتكوى زبشانا نمني مبابو جوا نجين نمنا تكفو فيني sasa hivi wewe ukifinywa hata mbavu zisipishane hapo ukafinywa hivi utaona kifo wewe ana mtu amebanwa mpaka ameona kifo hiyo alikuwa kwenye tawafu hiyo tawafu tu kupata Nigeria huku nani huku nani huku basi kamfinya kidogo tu hivi jamaa taniua lugha yote utazungumza na watu watakuelewa basi manake watu wasikia sauti ya mtu iwenda. Sasa wewe mbano tu kidogo kidogo tu pale ndani wafinywa sallallahu alaihi wasallam mpaka mbavu zitapishana. Allahu musta'an. Qala ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه وياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح تمجيليا mtu uso wake sura mbovu nguo zake mbovu harufu yake mbovu. فيقول ابشر بالذي يسوك bana tamwambia nakubashiria na kile kitakachokutia dhiki na huzuni na kukuudhi. هذا يومك الذي كنت توعد hii ndio ile siku yako ulikuwa ukiahidiwa. فيقول من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر wewe nani wewe uso wako umekuja na uso wa mtu wa shahari. Fayaqulu ana amaluka alkhabith ujui ya mimi ndio zile amali zako mbovu ulikuwa ukifanya duniani ndio mimi hapa. Fayaqulu rabbi la tuqim as-saah atasema ya rabbi usisimamishe kiyama. Kwa nini? Sababu ajua kinachomngoja ni kibaya zaidi kuliko kile alichokuwa nacho. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا كيشا تيكيوا ولي أن يمبيجا ونيوندو هسكي هاوني أبيجا نيوندو يكيشوا أما كما رونغو لي رونغو لكيشوا لو كما للي رونغو لتبيبوا جبالي لتكوى مشانغا أبيبوا نالا لكيشوا. فيضربه ضربة فيصير ترابا أتبقى رنغو لكيتو مبكا تكوى مشانغا. ثم يعيده الله تعالى كما كان كيشاء الله تمرد شفيلة لفكوة. فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله تعالى كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. بقوة rungu la tatu atapiga kelele kila kitu kitasikia ule ukelele isipokuwa au kila kiumbe kitasikia isipokuwa majini na watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwaambia masahaba lau kama sikuchelea nyinyi kutozikana ningelimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasikilizishe adhabu ya watu wa kaburini kidogo msikie. Je, yawezekana watu kusikia adhabu ya utakabu? Naam, kuna ahwal ahyana hata waliokuwa hai waweza kusikia ile athar ya adhabu anayopewa yule mtu. Na hili jambo lilitokea wakati wa Sheikh bin Baz rahimahullah yuko bwana mmoja aishi karibu na makaburini. Fatawa nishaisikia Sheikh bin Baz akizungumza. Yule bwana akamuuliza Sheikh bin Baz, kwa mimi kuna wakati fulani nasikia fujo pale kwenye makaburi, fujo sana. Le fujo nalisikia mimi, si ile fujo lenyewe kamili ha, lakini wasikia fujo. Kuna uwezekano kweli yani sisi tulikuwa hai kusikia ile adhabu ya watu? Akasema naam, inawezekana. Na Ibn Rajab rahimahullah ta'ala katika kitabu Ahwal Ahli al-Qubur ataja kuwa yawezekana ahyana kutokea kwa aliyekuwa hai akahisi ile adhabu na adhibio mtu. Kwa huu kelele kila kiumbe kitasikia isipokuwa majini na watu hawasikii. Mekaa tu ah, amepumzika man. Rest in peace. Kafiri wa. Kwani aona lile kaburi limekaa kimya, limepandwa nyasi parikisha zakatwa. Hajui atakwendelea nini. Binadamu apita pale aona kawaida tu. Kumbe ile adhabu inaendelea kule chini. Hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam rahimahullah aliulizwa suala kuhusu kaburi moja, watu wakilichukulia kuwa lina karamati. Leo tutakwenda mpaka tumalize inshallah, sikatizi. Kila ngamia akipatwa na imsak, yani haendeshi, tumbo lake limeshika, watu wa Dimashq walikuwa wakienda katika nguzo moja, kisha wamfanyia kama tawafu yule ngamia, wamzungusha. Akizunguka mara ya kwanza, mara ya pili, aharizana kulikweli yule ngamia. Wacha kupata choo, aharisha kusha kwenda naye shapoa. Mwingine akiwa mgonjwa aletwa mpaka pale, akizungushwa tu hivi mara moja mara mbili kusha, tumbo la funguka kabisa. Wakaja kumuuliza Sheikh al-Islam, kutakuwa kuna nini? Asema chungueni pale vizuri, kuna kumbe kumezikwa Mayahudi wawili pale. Wale wanyama wanapoisikia ile adhabu wanaadhibiwa pale mpaka tumbo laendesha, watu waona ni karamati, kumbe kumezikwa makafiri mlinda. Na wale wasikia ile adhabu, kwa ile adhabu wanaadhibiwa pale, wale wasikia sallallahu alaihi wasallam mpaka walingamia huendeshe. Sheikh al-Islam akalingamua hivi. Pale hakuna cha karamato wala nini. Pale kuna marungu yaendelea kule chini. Ndio maana wale wanyama fanya hivi. Qala al-Bara, thumma yuftahu lahu babun ila an-nar wa yumhadu lahu firashun min an-nar. Kisha tafunguliwa mlango wa motoni, atandikiwe na tandiko la motoni. رواه الإمام أحمد هذا الحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى بطوله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها. طيب صححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه مختصرا. وأما من خالف من الفرق الهالكة في نعيم القبر وعذابه فهم. كنا والي أمباو ومخاليفو كتك مبوتي اللي وانغمية كوسوات كن عميكا مكبرين نكوى ذبيو وينجين ناوني مبوتي أفوتان وكو كتك مبوتي البدع كما تنبوزنغمزا كلا سيكو تكيزنغمزا مسينجي كتك مسينجي أهل السنة لاعتقاد ياو. وكو كتك أهل البدع أمباو تخاليفو لمسينجي. Na niwahi kuambia hapa kuwa hakuna msingi wowote katika misingi ya itikadi ahli sunna isipokuwa kuna pote katika mapote ahli bid'ah wa mikhalifu, mpaka katika nini? Tauhid al-uluhiyya, yani kuwa Allah ndiye anastahili kuabudiwa, pia wako katika watu wa bid'ah hii pia wa mikhalifu. Kuna watu wasema lakini sote tutamka la ilaha illa Allah, sote waislamu. Kuna wengine hata hiyo la ilaha illa Allah pia ni waislamu lakini waikhalifu, kwa kujua au kutojua. Na mfano mzuri ni ubadul qubur, waabudu wa makaburi, wale tumekhtalifiana na wao mpaka katika asli ya Uislamu, i'tiqadi yao tofauti kabisa. Ikiwa yenda kumuomba maiti, ampelekea ibada maiti ya dua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna hapa pia yako al-Mu'tazila, na hawa wako mpaka leo wanaukanusha adhab al-qabr na na'im al-qabr. Alladhina la yu'minuna bima yahduthu fil qabr, hawa hawaamini kabisa kile kinachojiri katika kaburi. Maiti kifa basi wastarehe tu basi kushi, hakuna lolote apata. لأن جل عقائدهم يستندون فيها إلى عقولهم القاصرة. صبوا اتكادياو زايدي واو وتجميع أكلزاو كنغفنا هايا ديو ماليزيا وينجي كتك فيجانا وليسوما فيو فيكو University is a secular وينجي ومليليوا نعتقاد كما يزكي اعتزال. صبوا وينجي وتمي أكلزاو كتك هالي ونويتكيدي عقلانيون. عقلانيون ni makhanith al-mu'tazila, hawa ni makhanith wa mu'tazila, wameingia katika skuli ya mu'tazila. Sababu leo utaona vijana akishakuwa yana degree hivi kwa mfano, na si vibaya kuwa na degree, lakini utakuwa vibaya ukiwa tabia hii. Ukimwambia kwa mfano suala la ndevu, huwa ni wajibu kuacha ndevu, muangalie jawabu la baadhi yao, sio wote. Haa, ndevu ni kwa wajibu? Bwana usituambie bwana huu ni uchafu tu bwana. Mtu yansoma jioni. Au umekatazwa kuvaa isbali, nguo kuiburuta. Ndia vipi ni bwana? Nguo tu bwana, pia nguo bwana, salala nyuma. Yaani mvae nguo fupi mimi? Aa. Hebu niambie hikma yake nini? I want something ingia kilini mwangu. Logically, where is this? Aputa puta puwa yaki. When saying logically, asema hivyo. Aha, logically na nini? Sasa kusema logically, jitula majengo, ilo lazumumza. Logically. Yataka, yana zumumza na? Napuwa kama wenyewe. Hata wale wenyewe wakiwangalia wana washamba washamba, washangana wao. Wajifanya nyina lugha yetu. Almuhim, ya takupa kuwa akili yake haikubali. Kwa nini ataka kuambia hikma? Kama yo huna hikma na kile kitu, siniambie kuwa mimfanye. Hawa wameathirika na fikra za Mu'tazila, kwa kujua au kutojua. Sa Mu'tazila kwao dini yao ni akili. Akili ikikubali watakubali, akili yao ikikataa watakataa. ضاربين بالنصوص وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون. نصوص ذا قرآن نسنة وزي تبلي أمبالي نيوما مونغويا وكما هو جيوي كبسا تابريان. لوجيكالي ها أكيلي سيمايف إكي كتا أكيلي سكبالي. فهم يبنون جل أمورهم على عقولهم. مرة نينكي مونغويا ويجنجيا نانيني نا أكيلي زاو. Akili zao ndiyo dini, kikubali, mekubali, kata. Na alafu watu kama hao waliokolewa aklaniuna, hao nawaambia, uweza kumwona mtu, you know nyingi, mfungulie Qur'ani, tu mwambie, hebu soma hii safha hapa. Una nini? Soma. Waqala zaza, yaanza kusoma. Kala, nenda kapake kala kule nasari school. Kumbe huna ujualo, hawajui kuisoma Qur'ani wala nini. Mshikaji gazeti kubwa hivi nini baba? Ikiwa kushika gazeti kulisoma ni kiboko, basi anayesoma Qur'ani ni kiboko mara 100 kuliko wewe. Ifanye mjuaji, kumbe kusoma Qur'ani ujui. Ndio maana muona ile msafu haibaki tena kwenye makati biauzo ile ile na Kiarabu, kisha na Kiswahili, kisha na ile transliteration yetu, sio? Waita hivyo. Sasa ile inaandikwa Kiingereza Kiarabu yani. Sasa waona qaf, kwa sababu hakuna qaf kule, yasomwa kaf. Ndio maana naomba soma wakala wakala ni wakala, hiyo nisoma hivyo kweli. Hayumo, wajua hayumo, hayumo kabisa. Mwambie hebu soma suratul ikhlas. Hivi katika Qur'an kuna sura itwayo ikhlas? Yaanza vipi hiyo? Ndio yule aliambiwa suratul kahf yaanza vipi? Kahf, fungua mdomo tu wewe. Kahf, kahf, suratul kahf yaanza hivi? Hajui. Lakini ngoja umwambie kwa jambo fulani lisi sawa, hali akili yangu yasema ni sawa, hili ni sawa, akili yangu yasema si sawa. Kuna adhabu al-qabr, haingii akilini jamaa. Takubali vipi mambo haingii akilini haya? Itakuwaje kuwaje? Wengi wako namna hiyo. Kuna mmoja profesa, namjua profesa, niwahi kueleza jamaa akatoa khutba ya Jumaa kuhusu sunna ya kutokata kucha na kunyoa nywele na kutokata katika mwili wako wakati wa zile siku kumi za Dhulhijja, ikiwa wewe wataka kufanya nini? Kuchinja udhiya. Katoa hadithi sahih Muslim, hadithi ya Jabir kumsikusia. Ile bwana akaja baada ya swala, akamwambia ile bwana, "Ah, hii hadithi mara ya kwanza kusema iko, iko ya hadithi." Basi asiulize iko wapi, akaenda Ijumaa inaofuata akamfuata ile khatibu, na mimi nilikuwepo. Shio khatibu ndo kanieleza. Mbele khatibu, ili hadithi mimi nimeitafuta sana sikuiona. Sana. Sababu yake akili yake yakataa profesa kwa usikati kucha vipi bwana? Akaambia hadithi iko, iko katika sahih Muslim. Eti hataki kuonekana sasa yeye amefanya haraka. Sema oh, basi sikujua, ungeniambia basi. Ndiyo maana mimi wajua mmeitafuta kwenye Bukhari. Nafikiri kwa sababu Bukhari aliona haifai ndo akamwachia Muslim achukue yeye. Eh? Bukhari alivyoona hiyo hadithi haifai akaitupa, akaichukua Muslim akaiokota akaitia kwenye kitabu chake. Yaani tumeishi paka kuona maprofesa namna hiyo. Jitu buta, bumbumbu, halina lijualo. Azungumza hivyo kuhusu hadithi za Mtume sallallahu. Hebu hii ni lugha ya mtu ambaye yuelewa zungumza nini. Lakini huyu akifika mahali ambaye we would like to acknowledge the presence of Professor Fulan bin Fulan, please come in front of the high table. Table, high table ina aibu. Kuna klipu moja mimi nimeiona kitambo kidogo, mgeni wa heshima ameitwa atoe zawadi kwenye hafla ya madrasa. Ambao sume kulu wallahu, Allahu akbar, wallahi alazim, mshindo kusoma suratul ikhlas, wallahi rabbi, akavuruga. Sikumbuki ile clip mmeona wapi. Akavuruga, akavuruga, watoto wacheka, wacheka, wajua kucheka, wacheka paka walaliana chini hivi. Ile jamaa amevuta video huko na wacheka watoto. Kulu wallahu bwana imemshinda huyo, aitwa mheshimiwa, amealikwa atoa zawadi za watoto wa madrasa. Akakulwa, kulwa, kulwa Allah, kulwa, kulwa. Haijui. Sasa hii ndo aibu hii. Kwa nini mwapenda sana kutanguliza akili zenu juu ya nususi za Qur'an na Sunna mpaka ikawafanya nyinyi muwe mbali na kuisoma dini ya Allah? Sababu kila mnachokisoma nyinyi muona katika akili yenu akiingii. Hebu someni suratul Baqara. Sifa ya kwanza ya waumini ni ipi? Alladhina yu'minuna bilghaibi. Jambo la kwanza kabisa, yu'minuna bilghaibi. Na pia tuseme ikiwa hamuamini, subirini, si mtakufa? Kwa nani ataishi milele? Mtakufa kisha mtakuja kujua kule mbele kuna adhabu na neema ama hakuna. Lakini naogopa iwe too late, mchelewa. ويزعمون أن قال فهم يبنون جل أمورهم على عقولهم ويزعمون أن أدلة الشريعة هي أدلة ظنية سمني ندليل زفنة حزتوب علم بخلاف أدلة العقل فهي عندهم يقينية كنيومن دليل زاكيل سمن دليل زايقين يقين كنا ظنية لا يقينية أصيز ظنية سيستوز قبالي. حزب التحرير wakachukua madhehebu hii. Kwa wao wakataa kuna adhabu al-qabr, Hizb at-Tahrir. Akikwambia ni urongo, mimi nasema iko, mwambie ahadith al-ahad usemaje. Tunachuliwa katika aqida, eh, si ndio hizo basi adhabu al-qabr, mzikatani. Mzikataa kabisa. فيجب الإيمان بالأحوال التي تكون بعد الموت في الحياة البرزخية التي ثبت في النصوص أنها إما نعيم وإما جحيم. نواجب كواميني زي الأحوال زي الفقوة بعد موت كتكوحاي وبرزخ مامو أمام ثبوتك ونصوص إما نكون عميك أو موت. فهي نعيم لمن أتوا بأسباب الرحمة والمغفرة. ننعمة na nistarehe kwa wale waliofuata asbab za kupata maghfira ya Allah. Fi muqaddimati al-asbab, na katika utangulizi wa sababu hizo, at-tauhid wal-iman billahi wa birusulihi, tauhid kumwamini Allah na mitume wake pia. Wa imma adhabun adimun li ahli al-kufr wa at-tughyan, na imma ndani ya kaburi ni adhabu yenye kuumiza kwa makafiri na watu waliotupa mipaka katika uovu. وفي الأثر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذا الكلام صحيح. إما نبستاني كتكما بستاني يا بيبو أو نشيمو كتكما شيمو يا موتو. نيسي حديث نأثر يؤثر هذا الكلام عن بلال بن سعد رحمه الله. إن جاءكم ما يليز وليز أبو ذر حديث يمتوه صلى الله عليه وسلم إلي يقول يا البراء بن عازب رضي الله عنه نيفو يليز. وثبت أن المؤمن يفسح له في قبر مدى البصر كما تلبتاج، ويفرش له من لباس الجنة، ويأتيه من طيبها وريحها ما ينعم به. وثبت حروف نزور يا بيبوني يام ومالو أتنعمي كنال كبرين. والتنعم للروح والبدن نستريه نكون نعمك أوكني كوروه نكي ويدي ويدي، ولكنه للروح أكمل في الحياة البرزخية، لكن استريه كوروه نزيدي كتك وحي وبرزخ. حتى تأتي الحياة الأخروية مبقى تكبكوجة مايشة يعني يا آخرة. فيكتمل النعيم للروح والجسد، ها بيثك وكمليف زيدي نعمة وروه نكيوي لويلي. قال وأن أهل الإجرام والعياذ بالله يعذبون في قبورهم من أهل الكفر والنفاق والارتياد، ومن أراد الله تعذيبه من عصاة الموحدين. أما واتواف والعياذ بالله واذبي وكتك مكبرياء وكتك مكفير ونافق وليكون شاكا نقول أن بي الله أتتككم عذيب كتك واتوا معصية كتك واتوا توحيد أو إذا كوني مسلام أكاذبيك وقدر معصية ياك والعياذ بالله كتك كبر لك نمتوم سلم إلي بيا أمرتا ذريشا. والله المستعان. Kumibakia sehemu ndogo insha Allah Taala tutajaribu kuimalizia lingine katika kikao kimoja au viwili takavukuja insha Allah Taala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.